Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, повесць. Раздзел першы, рукапісны ліст. Паважаная рэдакцыя, вось пасля доўгіх пакутных ваганняў і бессонных роздумаў наважылася. Шаноўныя, дарагія, лепш бы вы паважалі не рэдакцыю, а нас, рэдактараў, і дасылалі тэксты, набраныя на камп'ютары. Цяпер жа гэта не праблема, не цяжэй, чым некалі знайсці машыністку. Хіба ў нас вочы казённыя, або запасная пара іх ляжыць у футарале. 38 гадоў, адна выхоўваю дваіх дзяцей, дарослы сын Юрый. Цяпер на руках 5-гадовая Галінка. Хочацца даказаць, што не толькі ў Амерыцы, але і ў нас, у Беларусі, маці-адзіночка можа рэалізаваць свае літаратурныя магчымасці. Працую дыспетчарам пути на невялікай станцыі раз'ездзе, у вельмі маляўнічым месцы сярод сасновага бору. Праца суткі праз двое, вольны час, многа чытаю, асабліва доўгімі зімовымі і нуднымі восеньскімі вечарамі. Вырашыла паспрабаваць і сваё пяро. Повесць амаль біяграфічная, пра самае дарагое, што было, ёсць і будзе ў жыцці кожнага чалавека на зямлі. Першае і, як высветліцца пазней, апошняе сапраўднае каханне. Амаль няма выдумкі, адбывалася з маёй гераіняй Ганнай Ганулькай, перажыта, прапушчана праз сэрца, з нецярпеннем, хваляваннем, прысуду, з бясконцай Людміла Алексеевна. Постскрыптум, назвы прыдумаць не змагла, сказваецца яшчэ літаратурная нявопытнасць, палёт белага матылька, белага лета крыло, цягне на штосьці летняе, летуценнае, а ўвогуле цалкам давяраю густу паважанай рэдакцыі. Mm-hmm.